जान गई दिल आया शीशा पत्थर से टकराया। प्यार किया दुख पाया शीशा पत्थर से टकराया। प्यार किया दुख पाया शीशा पत्थर से टकराया। पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। शीशा पत्थर से टकराया। पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया। सिसक सिसक के यूं हम रोए, लगता है फिर भी कम रोए। सिसक सिसक के यूं हम रोए, लगता है फिर भी कम रोए। दुख पाया शीशा पत्थर से टकराया। पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया। दर्द के मारे कम नहीं मिलते, इतने किसी को गम नहीं मिलते। दर्द के मारे कम नहीं मिलते, इतने किसी को गम नहीं मिलते। दुख पाया शीशा पत्थर से टकराया, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट।